राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 10 जून 1995 को लगभग तथा 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जो भाई बहन आध्यात्म उन्नति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, ऐसे भाई बहन है वे एकदम विचार कर रहे ऐसा कि भाई हमें तो इस मार्ग में चलना है। ऐसे कई भाई बहना निकल जावे अपने सच्चे हृदय से भगवान की तरफ ही चलना है तो उनमें कुछ विचार करें, कौन कर्मयोग के चलने वाले हैं, कौन ज्ञान योग चलने वाले हैं, कौन ध्यान योग में है, कौन सांख्य योग कर्मयोग भक्ति योग में है, रुचि हो वैसी, विश्वास हो और योग्यता भी हो तो एक उस मार्ग में चल सकते हैं। बातें गीता जी में युक्तियां मिलती है, सुगम सुगम ऐसी बातें मिलती है उद्धार करने के लिए, परंतु देखते हैं रुचि कम है लोगों की, इस विषय को समझने की भी रुचि बहुत कम है। जो अपने समझे वो समझी हुई है, इनसे अगर और भी हम समझे ऐसी रुचि नहीं दिखती है, बहुत कम आदमियों की ऐसी रुचि है। वे भी अगर साधन तेजी का चाहे तो तेजी का साधन हो सकता है ऐसा मालूम होता है। मैं विशेष जानकार नहीं हूं पर थोड़ी थोड़ी रुचि है, इधर इधर रुचि है तो रुचि के अनुसार थोड़ा थोड़ा प्रवेश होता है। बढ़िया बात जानते नहीं है मैं, ये कोई नम्रता नहीं दिखाता हूं, सच्ची बात कहता हूं, परंतु बात ऐसी है कि आप सज्जनों को ऐसा विचार हो जाए और अपने बैठकर विचार करें तो उपाय बहुत अच्छे अच्छे अपने को मिल सकते हैं, युक्तियां मिल सकती है, उपाय मिल सकते हैं, तत्परता से हो जाएगा। हमें तो अपना कल्याण करना है तो उनका जीवन बदल सकता है, ऐसा दिखता है। अभी जीवन है उससे बड़ा शुद्ध जीवन हो सकता है, विशेष तो भाई करके देखें तो पता लगे, बिना किए क्या पता लगे, अनुष्ठान करके देखें तो पता लगे। तो इस तरह से कई भाई कई बहना तैयार हो जाओ कि हमें तो इस मार्ग में चलना है, चाहे संसार में यश हो चाहे आप यश हो। एक श्लोक आता है भर्तृहरि का, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समावशतु गच्छतु वा यथेष्टम्। अद्यैवमे मरणमस्तु युगान्तरेव न्याय्यात् पथ प्रचलन्ति पदग्न धीरा। न्याय रास्ता जो ठीक है, वेद है, शास्त्र है, संत महात्मा है, संतों की वाणी है, उसके अनुसार है, ऐसा मार्ग है, उसमें रुचि है, उसमें चलने के लिए तैयार हो जाए। लोग निंदा करे तो करे, अपना काम निंदा का नहीं करना है कभी, परंतु वो निंदा करे उसे घबराना नहीं है। और निंदा के लिए कोई काम हो तो उसका जल्दी त्याग कर दे, भाई ये काम ठीक नहीं तो उसे त्याग कर दे, सुधार कर दे। कोई प्रशंसा करे तो उसमें भी न भूले, स्वभाव समझे कि प्रशंसा करने का स्वभाव है, इनकी अच्छी आदत है, इनके गुण है, ऐसा मान लें। लक्ष्मी समावेशतु, साधन करने में अगर धन बहुत आ जाए तो अच्छी बात, और कहते अगर साधन करने से बड़ा घाटा लग गया, रोटी की तंगी आ गई तो कोई परवाह नहीं, शरीर बीमार हो जाए तो हो जाओ, ठीक हो गए ठीक हो जाओ, आज ही मरना पड़े तो कोई परवाह नहीं, बहुत जीते रहेंगे तो परवाह नहीं। मानो सिद्धि असिद्धि में, सांसारिक बातों में अपने उसमें राजी और नाराज नहीं होना है, अपने सांसारिक लाभ और हानि नहीं देखना है, अपने तो आध्यात्मिक उन्नति करना है। ऐसे सच्चे हृदय से लग जाए तो उनका सुधार हो सकता है, ऐसा दीता है भाई, होगा क्या पता नहीं है, वो करने से पता लगेगा, वैसे साधन बताया जाए और वैसे ही वो किया जाए, साधन कहे और फिर तू क्या हो वो पूछे, अकेले आकर पूछे, दो चार मिलकर आप पूछे भाई क्या क्या कहाँ कहे, तो वे साधारण रीति से अपने जानते हैं वैसा बता देंगे, नहीं तो गीता है, रामायण है, भागवत है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, वेद है, स्मृतियां है, उनको देख लें, उनका विचार कर लें, ऐसे कर सोचे समझे तो बहुत कुछ हमारे को मिल सकता है, ऐसा दिखता है। सेठ जी ने बहुत कहा था, कहते थे कि मेरे मन में थी बात, एक कर्म योगी होगी तो नहीं, एक ज्ञान योगी होगी, एक भक्ति योगी होगी, तोड़ी तोड़ी बना दे, कि कह नहीं सके, काग में कर सका नहीं, विचार था परंतु वो नहीं कर सके, तो उस समय में नहीं कर सके, अब इस समय में कर सकते हैं, और कठिन बात है। पहले जमाना था उसे बहुत गिर गया है, पहले घूमता था तो लोग सत्संग की रुचि रखते थे, स्कूलों में कॉलेजों में मेरे को लगा ले जाते थे, इन पर संप्राय नहीं ले जाते हैं, वो रुचि नहीं है पहले वाली, परंतु फिर भी अपने को पारमार्थिक बात में हताश नहीं होना चाहिए, खास बात है ये, इस विषय में हताश नहीं होना चाहिए, कारण के सांसारिक विषय की प्राप्ति है, उसमें प्राप्ति की मुख्यता है और इसमें केवल रुचि की मुख्यता है, इसमें कोई प्रारब्ध बाधक नहीं होता, प्रारब्ध बुखार हो जाओ क्या कर दे, वो कुछ बाधा नहीं देता, परिस्थिति आ जाएगी, प्रारब्ध का काम परिस्थिति बताना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, सुखी दुखी करना प्रारब्ध के अधीन नहीं है, ये अपनी मूर्खता का फल है, ये प्रारब्धता का फल नहीं है, ये बात बहुत अच्छी है, हमारे को बहुत अच्छी लगी, पहले यही असर था कि भाई सुख दुख प्रारब्ध से होता है, परंतु सत्संग करने से, पुस्तकों के पढ़ने से हमारी एक बात जची है कि प्रारब्ध का फल बार बार होता है, परिस्थिति परिस्थिति में भीतर सुख दुख करना प्रभु का काम है ही नहीं। इसमें कोई आप लोगों को विशेष शंका हो तो आप पूछ सकते हो, दोपहर में पूछ लेना, वे प्राग क्या करता है, कर्मों का क्या विषय है। इस विषय को अगर देखे आप तो साधक सत्यानी अठारवा अध्याय का बारहवा श्लोक और कर्म का रहस्य ऐसी पुस्तक भी अलग सभी है मिलती होगा। उस पुस्तक को आप ध्यान पूर्वक पढ़े और पढ़ करके फिर पूछे, जहां जहां शंका हो जो ठीक न समझा है पूछे, तो वो चर्चा करोगे तो मेरे भी लाभ है आपके भी लाभ है। जो जो चर्चा करेंगे गहरे उतरेंगे अच्छा रहेगा। तो इस विषय में ये है, भक्ति के विषय में विचार हो तो 56 से 66 तक 18वां अध्याय का प्रकरण है, वो 11 श्लोकों का बड़ा अच्छा प्रकरण है, बड़ा मीठा प्रकरण है, बड़े सुंदर है। उसको आप लोग पढ़े, अपने भक्त बनना है तो विचार करें, कर्मयोगी बनना है तो तीसरा और चौथा ये अध्याय इन अध्यायों का विवेचन करें, विचार करें, शंका हो वो पूछे, आप गहरे उतर के स्वयं चेष्टा करें, इसमें समझने का उद्योग प्रयास करें तो बहुत अच्छी बातें मिल सकती है, बहुत अच्छी बातें, बढ़िया बढ़िया बातें। तत्ववेदनी टीका है उसमें मिल जाएगा, शेर जी की बहुत पुस्तकें हैं उनमें हमारे को मदद मिल सकती है और संतोष मिल सकती है। उसमें गहरे उतर करके हम समझें, हमारा उद्धार करना है, हमें कल्याण करना है। मैं ये बात कहता हूँ भाई बहनों से, सच्चे हृदय से पारमार्थिक उन्नति हमें करना है, एक ही बात है, हमें दूसरी बातों की तरफ नहीं देखना है, व्यवहार की तरफ, लोग क्या करते हैं कैसे करते हैं, तेरे भावे जो करो भरो बुरो संसार, नारायण तुम बैठ के अपनो भोन बुहार। दुनिया की उलझन हमें मिटा नहीं सकती, बड़े बड़े आचार्य हो गए वही नहीं मिटा सकते, हम क्या किस गिनती में है, परंतु अपना उद्धार कर सकते हैं, अपना सुधार कर सकते हैं। जहां तक हमारी गम है, आप लोगों की गम है, वहां तक पहुंचे, उनसे अगर ये और भगवान मिला देंगे, भगवान का ऐसा रुख मालूम देता है कि वो उद्धार करना चाहते हैं, उनकी कृपा बहुत विलक्षण काम करती है, विचित्र तरह से काम करती है कृपा, भगवान की कृपा ऐसी है वो जनाती नहीं है, ऐसी चुप चुप कैसे बात कर देते पता ही नहीं लग जाता, ऐसी कृपा करते हैं भगवान, बड़ी अलौकिक कृपा करते हैं। हम समझते हैं कि ये अवगुण ये गलती हमारे से मिटेगी नहीं, पट मिट जाती, ऐसी भगवान कृपा करते हैं। सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट यज्ञाशय तब ही, भगवान ने 7वें अध्याय में अपने समग्र रूप कहने की प्रतिज्ञा की है, असंशय समग्र माम यथा क्या तृणु, जैसे तू जान लेगा वो सुन, एकदम वक्षा में अशेषता मैं पूरी बात कहूंगा और ऐसे कहूंगा अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ऐसा अगर कहा है तो विलक्षण बात है। हम पूरी समझ नहीं पाए हैं पर कई बातें समझ रही है जो हमारे को बड़ी अच्छी लगी है, और फिर भी वो समझ देंगे वो बता देंगे। सर्वमुख होता है तो भगवान देते हैं, इस वास्ते हम जो करें तो हमारी सफलता निश्चित है, कुछ तो अगर जरूर बढ़ेंगे ही। ऐसे तो सत्संग करने वाले जो कि रुचि से करते हैं, सत्संग करने वाले कई तरह के आदमी होते हैं, एक सुनते हैं अपने सुन लो ठीक है, उनको भी लाभ होता है। परंतु कोई बात ऐसी मिल जाए वह अनुसार में लाऊं, मैं ऐसे करूं, तो उसको विशेष बातें मिलती है और सुनने वालों को मिलती है, अचानक काम आती है। अपने जीवन में सुनी हुई बातें अचानक काम आ जाती है, कई बार ऐसा होता है। पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें अलग ही बात मिलती है, चलते फिरते मन में बात आ जाती है। आप गली में चल रहे हो और घर में कोई बातें कर रहे हैं, उसमें भी आपका आपके प्रश्न का उत्तर आ जाता है। हमारी खटपट है, पुस्तक देखो उसी में मिल जाएगी, खोलो वहां ही आपको उत्तर मिल जाएगा। ऐसे भगवान की अचानक ऐसी बात आती है, अचानक कोई भाई बोल देता है, सत्संग में कोई प्रश्न कर बैठता है, कोई बालक बोल देता है, अपना समाधान हो जाता है। ऐसे भगवान के सिखाने के कई तरीके हैं, हम समझ नहीं पाते कितना तरीका भगवान को आता है, भगवान ही जाने। ऐसे साधक के लिए कल्प वृक्ष है भगवान, तो बहुत विशेष कृपा हो रही है। हम उस तैयार हो जाए कि हमें तो अपना कल्याण करना है, इसी जीवन में और इसी समय में लाभ लेना है, ऐसी हिम्मत होनी चाहिए। प्राय ऐसी हिम्मत कम करते हैं, वो कहते धीरे धीरे होगा, जल्दी नहीं होगा। इसमें धीरे की बात नहीं है, देखो जो चीज पैदा की जाए वो नष्ट हो जाए, ऐसी वस्तुओं के प्राप्त करने में धीरे धीरे होता है। जो वस्तु स्वतः सर्वथा सांगोपांग प्राप्त है, उसकी प्राप्ति में धीरे का काम नहीं है। हमारी लालसा जितनी तो जोरदार होगी उतना लाभ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ये गंगा जी है, अब इसमें गंगा जी मानने में क्या जोर है, ऐसी बात है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो ऐसी तैयारी करें हम, ऐसे तैयार हो जाए। लोग यूं सुन करके तो कई आदमी तैयार हो जाते हैं, पर टिकते नहीं, ठहरते नहीं, उसमें मजबूत होकर टिकते नहीं। अगर टिक जाए तो बहुत लाभ होता है, हमें तो लाभ हुआ है भाई, गीता के विचार से, सत्संग से कई बातों का ज्ञान हो गया है। विशेष जानकारी ये तो मैं कहता नहीं हूं, परंतु मैं एक झूठी बात है, मेरे लाभ हुआ है ये भी तो कहता हूं, दोनों बात कहता हूं। इसको नम्र तो दिखाने का मतलब नहीं है, लाभ होता है, सुनाने से लाभ होता है, सुनने से लाभ होता है, पुस्तकों का पढ़ने से लाभ होता है, आपस में चर्चा से बहुत लाभ होता है। अच्छे साधक आपस में मिलकर बात करें तो बहुत खुलती है। ये कहीं मैंने पढ़ा था, लोगों में कहावत है कि दिए के तले अंधेरा, पर दो तिया पास पास रख दे तो दोनों का अंधेरा दूर हो जाता है, इसका अंधेरा वो दूर करे, उसका वो दूर करे। ऐसे साधक आपस में मिल करके दिल खोल कर बातें करे तो एक एक को मदद मिलती है, उस साधक से उसको, उस साधक से उसको, ऐसे आपस में मदद मिलती है, भूल निकल जाती है। और भूल निकलने पर है जो ठीक रह जाती है, चीज तो है भूल हुई हुई है। जैसे मैंने कल कहा था कि ये संसार स्वाभाविक नहीं होता है, ये राग द्वेष काम क्रोध स्वाभाविक दिखते हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। परमात्म तत्व तो स्वाभाविक है, ये अस्वाभाविक है। लोग समझ लेते कि ये तो मजबूत है, होगा ही, इंद्रिय से अर्थे राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, ये राग द्वेष तो व्यवस्थित है ही, ये बात नहीं है। व्यवस्थित का अर्थ मनु व्यवस्था से स्थित है, मनु आपकी अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर है, वास्तव में राग द्वेष नहीं है। आपने जिस बात को अनुकूल मान लिया आपका राग हो गया, आपने जिसको प्रतिकूल मान लिया आपका द्वेष हो गया। वस्तु ना राग है ना द्वेष है, आपकी अनुकूलता प्रतिकूलता मेल में करने से इस व्यवस्था से स्थित है नहीं है। आपने किसी बात को ठीक समझा, दूसरे किसी बात ठीक समझा, तो वो अपनी मर्जी के अनुसार है। अपनी बात छोड़ दे तो ये बहुत जल्दी मिट जाते हैं, अपनी जिद छोड़ दे। कई मान्यता है कि नहीं देरी से ही होगा, परमात्मा तो आदमी जल्दी नहीं होगा, तो उसको जल्दी नहीं होगा, उसने अपने आड़ लगा ली, तो ऐसी आड़ न लगावे। देरी से होगा मैंने जल्दी भी हो सकता है, ऐसी थोड़ी थोड़ी ऐसी गड़ी रखे, ऐसा अवकाश रखे कि जल्दी भी हो सकता है भाई। वर्षों में होने वाला काम महीनों में होने वाला दिनों में घंटों में हो जाए, हो सकता है, संभावना है। मूल कारण मैं आपको बतावे, आप ध्यान देकर सुने कि परमात्मा तत्व जैसे गंगा जी है ना, ऐसे वो परमात्मा तत्व मौजूद है, कभी उसका अभाव हुआ नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव है नहीं, जो का त्यों परिपूर्ण है वो। और संसार एक रस कभी रहा नहीं और रहता नहीं है और रहेगा नहीं और रह सकता नहीं, तो इससे हटना सुगम है, क्योंकि हमारे से हट रहा है। और परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, क्योंकि प्राप्त है, वो अप्राप्त हो सकता नहीं। भगवान में सामर्थ्य नहीं कि वो अप्राप्त हो जाए। और कहीं कहीं ऐसी बात होती है वो हमने बहुत कठिन मान रखा है और पट्टी हो जाता है, ऐसा होता है। शेर जी कहते थे कुआं खोद रहे हैं, कुआं खोदते खोदते कभी तो ऐसा कर नीली नीली रेती आती है, कादा आता है, तो समझ गए अभी जल आएगा। और किसी किसी जगह खूब रहे खूब गिली धूल भी नहीं आई, तो कहाँ है। और अगर कोई पत्थर आया और फोड़ा और निकल गया, एकदम बाहर निकलना मुश्किल हो गया, इतना पानी चढ़ जाता है। और किसी की धीरे धीरे गीली मिट्टी आई, उसके बाद में जल आया, फिर जल आया, यूं आता है। तो ऐसे सभी का एक कायदा नहीं है, ऐसे ही साधुओं के लिए कभी धीरे धीरे धीरे धीरे होता है, कभी अचानक हो जाता है, कोई बात ऐसी होती खट खुलने का और पट हो जाता है। तो ये अचानक हो सकता है, ये बात मुख्य है, क्योंकि परमात्मा मौजूद है, किसी के लिए और किसी के लिए ना हो वो परमात्मा हो ही नहीं सकता, कभी और कभी नहीं हो वो परमात्मा नहीं हो सकता, किसी समय और किसी समय ना हो वो परमात्मा नहीं हो सकता, किसी परिस्थिति में और किसी परिस्थिति में न हो वो परमात्मा नहीं हो सकता। पापी से पापी के लिए, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा के लिए, विद्वान से विद्वान के लिए, मूर्ख से मूर्ख के लिए परमात्मा एक समान है, सबो हम सर्वभूतेश। ऐसे नहीं आपकी योग्यता अधिक हो तो उनके लिए सुगम हो जाए, योग्यता कम हो तो देरी लगे, ये बिल्कुल बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहम है। योग्यता से हम किस पर अधिकार कर सकते हैं, हमारे से कम योग्यता हो उस पर हम अधिकार कर सकते हैं। हम अपने बल का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, जो हमारे से निर्बल हो उस पर कर सकते हैं। तो भगवान में बल कम नहीं है, योग्यता कम नहीं है, सर्वज्ञता कम नहीं है, तो हम कितने गुण से योग्यता से उस पर अधिकार कर ले ये बात है नहीं। किसी योग्यता और ज्यादा अनुभव से परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाएगी, कई शास्त्र जानता है, कितने पढ़ता है, कई कलाओं है, कई वो जल्दी उन्नति कर लेगा, ये कायदा नहीं है। अगर उसे देरी लगेगी ये भी कायदा नहीं है, भाई कई बातें जानता तो देरी लगेगी, ऐसा ही नहीं। जल निकलने का आपने उदाहरण दिया पृथ्वी में, वो कहीं तो जल एकदम एकदम निकलाता है और कहीं धीरे धीरे आता है, तो ये पृथ्वी का भेद तो है ना। ये तो जरूर होता है, पर परंतु इस परमात्मा में ऐसी है कि उसमें योग्यता का भेद नहीं है, लगन का भेद है। ना योग्यता भेद नहीं, योग्यता भेद नहीं है, लगन का भेद है। जितनी लगन तेज होगी उसे जल्दी मिलेगा। ना योग्यता नहीं, लगन योग्यता नहीं है। योग्यता नाम तो पढ़ा लिखा है, शास्त्र जानता है, उसके कई तरह का अभ्यास है, कई तरह के साधन किए हैं, वो योग्यता होती है। ये तो रुचि है भीतर की, लालसा है, तो लालसा आदि होती है जल्दी मिलेगा। सबके एक सी नहीं होती ना लालसा, सबके एक सी नहीं होती, रुचि सबकी कम ज्यादा है। शक्ति वो नहीं होता, शक्ति कम ज्यादा नहीं होता, शक्ति शक्ति की तारतम्यता से इधर फर्क नहीं होता। रुचि है, रुचि में भेद यह है कि रुचि कैसी है इसको जानने का पता नहीं लगता। आजकल एक बड़ी विषमता है, आपको बताऊं, मनुष्य के खुद के क्या रुचि है इसका पता नहीं है। सत्संग सुनने से तरह तरह के भाव भरे हुए हैं, वे निकलते हैं तो पता नहीं लगता कि भाव भरा हुआ है कि भीतर से है, इसकी पहचान नहीं होने चलती। ऊपर के भाव भरे हुए होते हैं, दिखता वैसा है नहीं भीतर वैसा। तो कई बातें सुन करके पढ़ करके वो योग्यता बना करके बाधा लगा देते हैं, बाधा लग जाती है उसे, योग्यता की बाधा लगती है। अगर अभिमान होता तो बहुत ज्यादा बाधा लगती है, अपने में अभिमान हूं कि मैं जानकार हूं, ये ज्यादा बाधा लगती है। तो प्राप्ति की रुचि भी कम ज्यादा होती है, उसमें कम ज्यादा होती है, परंतु रुचि बढ़ सकती है, रुचि तात्कालिक बढ़ सकती है। ये वो धीरे धीरे बढ़ेगा ऐसा नहीं है, कायदा नहीं है, धीरे धीरे बढ़े ये भी है और तत्काल बढ़ जाए ये भी है, सब तरह कायदा है ऐसा। अचानक रुचि बढ़ जाए, अचानक कोई आफत आ जाए, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई ऐसे संत महात्मा मिल जाए, कोई ऐसी जगह पहुंच जाए, इस कारण से वो एकदम जोर से हो जाता है। जगह कारण से हो जाए, संतों को मिलने से हो जाए, आफत आ जाए, तो सबसे हटकर एकदम हो जाता है, इसलिए होता है। इस बात से रुचि बदलते देर नहीं लगती है। प्रारब्ध काम नहीं, नहीं प्राप्त से बाधक नहीं होता, प्राप्त होता है बाधक नहीं होता, संचित होता है पहले का, वो संचित सहायता करता है, और विरुद्ध संचित होता तो वो बिघन करता है। प्राप्त बिघन नहीं करता, प्राप्त तो अपनी परिस्थिति दे जाता है, प्राप्त का काम तो परिस्थिति लाना है और बदल देगा। संचित है वो संस्कारों में काम करता है। थोड़ा इसमें विवेचन कर दू, आप ध्यान दें, मानो हम जो काम कर रहे हैं ये क्रियमान कर्म है, और कर्म करके और अगर चलते हैं तो कर्म करने का जो पाप और पुण्य लगता है वो संग्रह है। अच्छा काम किया पुण्य हुआ, बुरा काम किया पाप हुआ, तो पाप और पुण्य संग्रह है, वो संग्रह का नाम संचित है, और नया करते हैं वो क्रियमाण है। और उस संग्रह में से मनुष्य शरीर दिया, उसमें जन्म आयु और भोग, ये जो निकाला मान जन्म होगा, ऐसे मृत्यु होगी, और इसमें इतनी सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आवेगी, इसके लिए जो कर्म लग गए हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध। तीन काम होते हैं, जाति आयु भोग, जन्म आयु भोग, ये प्रारब्ध का काम है। अब जो वो कर्म संचित पड़े हैं, उनमें कर्म में दो चीज पैदा होती है। जैसे आप सत्संग करते हो तो सत्संग का एक लाभ होगा, और एक सत्संग के सुनने से आप में सत्संग सुनने की योग्यता आ जाएगी। नया आदमी नहीं समझेगा, और आप पूरे विषय को समझ लोगे। तो एक वो योग्यता आती है, एक सत्संग का पुण्य होता है, तो पुण्य तो जमा होता है, वो योग्यता सुनेकर संस्कार है वे साथ रहते हैं, वे संसार संचित गए हैं तो वे अगाड़ी काम करने में संचित के वे संस्कार मदद करते हैं, कुछ बाधा भी देते हैं, परंतु कुछ नहीं करते, प्रारंभ कुछ नहीं करता है। मुख्य काम करता है संग, अच्छा संग होता है लाभ होता है, और कुसंग होता है नुकसान होता है। संग साथ अभ्यास ये उसमें मदद बाधा देने वाले हैं। तो संग कैसा है, साथ कैसे है, हमारा अभ्यास कैसा है, तो संग का असर विशेष पड़ता है। तो अच्छे संग से जरूर लाभ होता है और कुसंग से जरूर नुकसान होता है, परंतु उसमें भी सबके बरोबर नहीं होता है। जिसके कुसंग के संस्कार भीतर है और कुसंग हुआ तो बहुत जल्दी चेत जाएगा, और सत्संग के संस्कार है और सत्संग मिले तो बहुत जल्दी चेत जाएगा, और कुसंग के संस्कार है सत्संग मिले तो धीरे चेतेगा, जल्दी नहीं चेतेगा, वे संस्कार से काम करेंगे, परंतु वो उद्योग पूरा करेगा तो संस्कार बदल जाएंगे। संस्कार के बदलने की स्वतंत्रता मात्र मनुष्य को है, प्रारब्ध के बदलने की नहीं है। बुखार आ रहा है वो बदल जाती है, वो तो आ जाएगा, उसे दवाई आदि करने से वेग कम हो जाएगा, उपद्रव कम हो जाएगा। व्याधेश तत्व परिज्ञानम वेद नाया से निग्रह ये तत्व वैदेश वैद्य तुम वैद्य बना, ये है कि उसका जो वेग आ जाए उसमें उपद्रव हो जाए उनको शांत कर देगा, परंतु व्याधि मिट जाए आती की नहीं है। वो कुपित जन्य हो तो मिट जाती है और प्राग जन्य हो तो नहीं मिटती। उसमें चार भेद है, साध्य है सुसाध्य, एक कृष्ण साध्य है, एक असाध्य है, एक यापी है, चार भेद होते हैं रोगों में भी, इस दृष्टि इसमें भेद होते हैं, परंतु इसमें दूर करने की एक विलक्षण मनुष्य में योग्यता है। अच्छा संग मिले और कोई बताने वाला हो जाए तो बहुत जल्दी काम होता है, जगह संस्कार मामूली है वो भी बड़ा तेज हो सकता है। वो न ताला मिले है, ताली मिले है, न ताला खुले है, ऐसे वो ताली हो खुद किसको किस में लगाया जाए। आजकल प्राय कर संप्रदायों में अपनी अपनी संप्रदाय में लगाना ये धुन लगी हुई है, उसे बढ़िया लाभ नहीं होता। सुश्रुति हमारी और तैरेगी, संप्रदाय और तैरेगा, तो संप्रदाय अपनी संप्रदाय में लगाएंगे, ऐसे नहीं कि इसकी रुचि के अनुसार कह दे, वो कह दे यही ठीक है यही सब मान ले, इससे बड़ा नुकसान होता है। सारे का जल्दी हो उद्धार नहीं होता, उसके भीतर भी संस्कार रहते हैं संप्रदाय के, अब संप्रदाय की सुनेगा दूसरे सुनेगा ही नहीं, तो उसे देरी लगेगी। आग्रह न हो, संप्रदाय का अनुसरण करना बहुत अच्छा मानता हूं, अपने संप्रदाय के अनुसरण चलो। भक्ति पक्ष हठ में नहीं सठता ही, हठोड़े में दोष नहीं है, सठता ही नहीं चाहिए, मूर्खता है, मन ले नहीं करने ही नहीं, सुनते ही नहीं, मेरे काम पड़ा है। मैं शरणागति को अच्छी समझता हूं, पर एक वैष्णव थे उनके वहां मैं गया, जो मेरे बातें सुन करके मेरे से विरोध बोलते हुए, वो शरणागति के थे वही वैष्णव, कपड़ा मेरा ये था ऐसा, तो चिढ़ गया, ऐसा कपड़ा ऐसे ही होते हैं, बात ही नहीं सुने। अरे भाई मैं तो शरणागति मानने वाला हूँ, कहता नहीं है साधु सन्यासी है ये ठीक नहीं, ऐसे कहते उसमें क्या करें, चिढ़ जाते ऐसे। मैं कहते मैं तुम्हारे पक्ष की बात कह रहा हूँ, मैं तो शरणागति मानता हूँ, आप सुनते ही हो, कपड़े तो ऐसे हैं, पर शरणागति को तो कहता हूँ मैं, भगवान की शरणागति संप्रदाय की बात भी बताता हूँ, परंतु उनके बैम हो जाता है तो एक पक्ष हो जाता है, वो उसमें सटता ही आ जाती है, पर सच्चा जिज्ञासु होता है तो वो समझता है। इस तरह से तो आग लग जाती है ना, वो तो आग लग जाती है, तो नहीं होता है। इस वास्ते हमें आग नहीं लगाना है। अब वेदांत पढ़ के समझे कि वेदांत यही है यही नहीं है, ये भी है, ये ही है अंदर, ये लग जाती फिर मुश्किल जाती है, भी लग जाती ठीक हो जाएगा, इसके सिवाय और भी है। तो इस तरह से मेरे कुछ ऐसी रुचि रही है, कर्म योग भी, ज्ञान योग भी, भक्ति योग भी, इन लोगों की बात पे समझने के रुचि रही है, इनको मैं समझू, शरणागति भी सुने, अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत इनको भी समझे, ऐसी रुचि रही है। तो थोड़ा थोड़ा इसमें प्रवेश भी हुआ है, तो इस तरह से आदमी लगा दे मेरी रुचि के अनुसार तो लाभ साधे होता है। सामान्य रीति से कई ऐसे उपाय हैं, जैसे मैंने कई बार कहा, आज फिर कह देता हूं एक बात, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आप चाहे भक्ति मार्ग के हैं, चाहे ज्ञान मार्ग के हैं, अपने मार्ग के अनुसार चलें। भक्ति मार्ग वालों के लिए एक बात बताता हूं, आप भक्तों के चरित्र पढ़े, भक्तों के चरित्रों से बहुत लाभ होता है, भक्तों के चरित्र पढ़ने से भक्ति के संस्कार भीतर पड़ते हैं। बालकों को भी भक्तों के चरित्र पढ़ाओ, कहानी में उनकी रुचि होती है और साथ साथ भगवान में प्रेम हो जाएगा। तो इस तरह से आप भक्तों के चरित्रों को लेकर बैठ जाए, चाहे रामायण है, भागवत है, स्तोत्र है भगवान के, उन स्तोत्रों को लेकर बैठ जाए और एकांत में बैठ जाए, भक्तों के चरित्रों को पढ़े, पढ़ते पढ़ते पढ़ते हृदय गदगद हो जाए, कंठ गदगद हो जाए, आंसू आने लगे और भगवान के आकर्षण होने लगे, ऐसे होने पर पुस्तक बंद कर दे और अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना करें, नाम जप करें, कीर्तन करें, चिंतन करें, ऐसे करते करते जब आंसू सूख जाए तो उसी पुस्तक को एक दो पन्ना पीछे से पढ़े, पढ़ते पढ़ते वहां आने पर हो गया तो वही बंद कर दे। पुस्तक पढ़ना है ये नहीं, पुस्तक सहायता करनी है, मैं सहायता लेनी है। ऐसे ज्ञान मार्ग में आपकी रुचि है और जिस ग्रंथ को आप ज्ञान ठीक समझते हो, उनमें दो तरह के भेद है। ज्ञान मार्ग में विद्वत्ता के जोर से लिखे हुए पुस्तक ज्यादा है, अनुभव के द्वारा लिखे हुए बहुत कम मिलते हैं। तो विद्वत्ता के द्वारा लिखे उससे लाभ नहीं होता, उसे भावना बढ़ जाती है, एक धारणा बन जाती है, पर बोध में बाधा लगती है, क्योंकि वो लिखे ऐसे ही है, वो अनुभव नहीं है। अनुभव युक्त है तो जैसे भागवत है, पुराण है, गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, इनमें रुचि हो जाए तो इनमें प्राय जो मूल चीज है बहुत विलक्षण है। टीकाकरण में मतभेद है, गीता में मतभेद है। कई लोग कहते हैं पहले प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ लो फिर गीता पढ़ो, मैं कहता हूं गीता समझना चाहो तो प्रक्रिया मत पढ़ो, प्रक्रिया ग्रंथ मत पढ़ो, प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ो तो वही दिखने लग जाएगी, गीता समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी गीता। मेरे गीता का परिवर्तन क्यों होता है, मेरे गीता के अर्थ में परिवर्तन होता है, क्यों अर्थ होता है कि पहले मेरे पढ़ाई की हुए उसके संस्कार पड़े हुए, उन संस्कारों में करता हूँ, फिर विचार करता हूँ तो फिर नए नए अर्थ दिखते, इस बात से नूतनता आती है, उसमें विलक्षणता आती है। तो प्रक्रिया ज्यादा रख लेने से बड़ी बाधा होती है, परंतु वो प्रक्रिया केवल ये आधुनिक विद्वानों को बनाई हुई है, उनमें ऐसा आता है, वो उस एक तरफ खींच जाता है। अगर तटस्थ होकर के अपना तो कल्याण करना है, कोई संप्रदाय हो, कोई प्राप्त ज्ञान ब्राह्मण क्षत्रिया वेश्या द्वापी शूद्र व शूद्राद अपेक्षण श्रद्धातव्यम शब्द धारे रित्यम न श्रद्धम जन्म मृत्यु विषयता। महाभारत कहता है ब्राह्मण ले लो, क्षत्रिय से ले लो, वेश्य से ले लो, शूद्र से ले लो, स्त्री से ले लो, पुरुष से ले लो, जहां प्राप्त हुए भाई ले लो, ऐसा आता है। परंतु क्यों ऐसी है कि ब्राह्मण हो तो हम पढ़ेंगे, ब्राह्मण नहीं होते हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा आग्रह होता है। और कई ऐसे ऐसे ग्रंथ है, उन ग्रंथों में लिखा है कि कल्याण सन्यासी होता है, पहले वो शूद्र जन्मेगा, शूद्र में करते हुए पीछे वेश जन्मेगा, वेश जन्मते हुए पीछे वो क्षत्रियो में जन्मेगा, क्षत्रियो में जन्मते हुए ब्राह्मण में जन्मेगा, ब्राह्मणों में जन्मने पर वो ब्रह्मचारी होगा, फिर गृहस्थ होगा, फिर वानप्रस्थ होगा, फिर सन्यासी होगा, तब उनका अधिकार होगा, तब ग्रंथ सुनेगा, सुनने में श्रवण मनन आदि करेगा, कल्याण होगा। तो ऐसी प्रक्रिया शास्त्र में आती है, ऐसा विवेचन आता है। तो ऐसे विवेचन से तो वो हताश हो जाता है, लंबा रास्ता है। परंतु बात ऐसी तत्वों की बात है, गीता अपी से सूचराचार, पापी से पापी को भक्ति मिल जाती है, और अपी चेत से पापे व्यय सर्वे व्यय पाप कृतम, अत्यंत पापी ज्ञान रूपी नौकर तैर जाएगा। और ये पिशु पाप भी होने हैं, क्रियात ऊणांत पुलिंद पुलकसा, मैं तो रहो मुसलमान हो ईसाई हो, वो भी अगर चाहे तो कल्याण हो जाता है, ऐसी गीता कहती है। तो उसमें शुद्धि बात है, उसमें कर्म नहीं है, ऐसा होगा तब होगा, और कर्म से ही हो जाए उसमें कोई बाधा नहीं है, परंतु ये कायदा नहीं है। गीता सीधी बात बताती है, भक्ति के साधक बताए सात प्रकार के, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारु और स्त्रियां पांच, और एक पापियों ने छह, एक शूद्र, शूद्र स्त्री और पापियों तीन, एक चार और सात, ये सात अधिकारी बताए। सातों में कौन अधिकारी नहीं है बताओ, पशु पक्षी वृक्ष लगा जाएगा, पापियों ने सब पापों के कारण से जन्म मिला है ना, वो भी अधिकारी, इस वास्ते वो भी परमात्मा पर अधिकार सुनते है, ऐसी गीता कहती है, नहीं तो नहीं कहते हुए हम सुनेंगे नहीं। सुनते नहीं, सत्संग करते नहीं, कर सकते नहीं, हाथ नहीं है उनके, हाथ ही बात है। संस्कार है कि ज्ञान तो ब्राह्मण से ले हो, सन्यासी से ही ले हो, और उदाहरण नहीं है, उपनिषद में ऐसे उदाहरण आते हैं, उनसे वो बात दृढ़ हो जाती है। अब वो किस विषय में किस प्रसंग में कैसे आया है विचार नहीं करती, पुराणों में आ जाती बात है, भागवत में आ जाती है, तो वे किस विषय में कब आई है, इनका विचार करना बड़ा कठिन होता है, साधारण बुजुर्ग क्या विचार करें, उस विषय में जाते हैं। अपनी सच्ची लगन हो तो वो नहीं अटकेगा, सच्ची लाइन लग जाएगा खूब भीतर से, वो नहीं अटकेगा, वो तो जहां मिले वहीं जाएगा, अत्यंत प्यासा हो तो जहां जल मिलेगा वहीं पिएगा वो, अब प्यास ज्यादा नहीं हो तो फिर ढूंढता फिरता है, तो उसको जल्दी मिलना मुश्किल है, जिसमें आजकल बहुत वायु दूषित हो गया है, साधकों के लिए बहुत उलझन हो गई है, सच्ची चीज कम मिलती है, उसका अवसर बहुत कम मिलता है। तो मैं कह रहा था वो भक्तों की चरित्र की, तो भक्तों के चरित्र को पढ़े और मन लगावे, जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, वो मन लगाने के लिए भक्तों की चरित्र पढ़े, ऐसे स्तुतियां पढ़ो, ऐसे विनय पत्रिका है उसके पद पढ़ो, ऐसे ऐसे पद है गोस्वामी जी महाराज के, मालूम तो मेरे बात ही लिखा है, अपना खाका सब लेकर बता देगा, पर वही तो मैं नहीं करता है, मेरे पर है, ऐसे पद मिलते हैं, वैसे मिल जाए उनमें ही लग जाओ, बस वो ठीक हो जाएगा। खूब पढ़ो, रामायण में स्तोत्र है, भागवत में स्तोत्र है, स्तोत्र रत्नावली में स्तोत्र है, शिव जी के है, विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान के है, बड़े अच्छे अच्छे स्तोत्र है, वो स्तोत्र पढ़ो पढ़ो, जहां मन लग जाए वहां फिर जतन और प्रार्थना और चिंतन और कीर्तन ये शुरू कर दो, जो अपने को अच्छा लग रहा हो। तो ऐसे घंटा दो घंटा तीन घंटा अगर रोजाना खर्च करे तो उनके बहुत जल्दी परिवर्तन हो सकता है। जब आप लोग करके देखो, विशेष तो करके देखने से पता लगेगा, मैं तो एक अंदाज से बात कहता हूँ, पर वो करने से पता लगेगा, जरूर लाभ होता है। ऐसे ज्ञान की बात है, ज्ञान के मार्ग की बात, ठीक तरह से समझ करके पुस्तक में पढ़ते पढ़ते ध्यान लग जाए, मन लग जाए, उसमें स्थिर हो जाओ। फिर भी रुक जाए तो फिर पीछे से पढ़ लो। ऐसे भक्ति है, ऐसे ज्ञान की है, ऐसे योग की है। तो योग में क्या है, योग में एक बहुत विचित्र एक विचित्र अवस्था है, एक विचित्र बात है। वो क्या, कोई परिस्थिति हो, सुखदायी हो, दुखदायी हो, सामान्य हो, कुछ सुख दुख हो, जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में कल्याण कर लो आप। कर्म योग में ये भी चलता है। इसमें तो एकांत बात बताई, उसमें परिस्थिति जान करके सुखदायी परिस्थिति में कल्याण हो जाएगा, दुखदायी परिस्थिति में कल्याण हो जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है, अर्जुन को युद्ध के समय बात बता रहे। अब कौन सा एकांत समय था, दिन भर गला काटता मनुष्य होगा, उसमें भी सिद्धि हो जाएगी। सुख दुख के समय के तो लाभ लाभ हो, जया जय हो, तथो युद्ध आयु जैसो बाबू साफ साफ तेरे वो समान करके तुम जाओ। तो समझ तुम योग उचित है, समता रखो तो समता तो परिस्थिति। इस बात भागवत ने कहा कर्मयोग उस तू काम ही ना, कर्मयोग काम ही यानी भोगी है उनके काम की चीज है कर्मयोग है। तो भोगी चाहते हैं कल्याण तो उसी कल्याण हो जाएगा। और अत्यंत विरक्तों के लिए ज्ञान योग है, आशक्तों के लिए नहीं। अत्यंत आशक्ति नहीं, अत्यंत रागी ऐसे मध्यम दर्जन उनकी भक्तियों को सिद्ध है। न अतिशक्त हो न निर्वण हो, भक्तियों को सिद्ध है। न अत्यंत आशक्त है और न कोई अत्यंत विरक्ति है, उसको भक्तियों को सिद्ध करता है। कामयोग के लिए कर्मयोग, तो कर्मयोग के बहुत आदमी मिलेंगे, ज्ञान योग के बहुत कम मिलेंगे, भक्ति योग के ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा भक्ति योग के। जो बीच में उथल पुथल होती है, न तो अत्यंत आसक्ति है न अत्यंत वैराग्य है, तो उसे भक्ति योग सिद्ध करता है उसके लिए। ऐसी बात आ रही है, तो ये बातें साधुओं के लिए। तो ऐसे साधक हो सकते हैं, तेजी से चल सकते हैं। फिर तो करने से पता लगेगा भाई, बिना किए क्या पता है। मैं तो अंदाजन कहता हूं, अभी आप पांच पांच दस दस तैयार हो जाओ, ऐसे जो इसमें समय पूरा पूरा समय लगाएंगे उसमें। भक्ति योग तो भक्ति योग है, ज्ञान योग तो ज्ञान योग है, कर्म योग तो कर्म योग है, तीन योग बताए काश उस वक्त जीव चलो लाभ हो जाता। भक्ति योग में नाम से अपने कीर्तन बहुत आनंद देने वाले, मेरे को कीर्तन अच्छा लगता है, मन लगा कीर्तन में शांत, नाम जप में मस्त हो जाओ, भक्तों के चरित्र में मस्त हो जाओ, भगवान की लीला में मस्त हो जाओ। तो भक्ति योग में बहुत आगे बढ़ सकता है, ये बात है। अब इसमें कोई विशेष बात पूछनी है तो पूछो भाई, शंका रही हो। भक्ति योग जो आप बता रहे हैं, भक्ति योग में हम तो ध्यान योग को बड़ी मानते हैं, भक्ति योग के भीतर भक्ति योग ध्यान योग ही है। ध्यान योग है वो मानते हैं, ऐसा बात ठीक है, पर ध्यान योग दोनों में होता है, ज्ञान योग में और भक्ति योग में दोनों में होता है। कर्म योग में इतनी कम है तो बात नहीं खास। ध्यान है, अद्वैत ध्यान है, द्वैत ध्यान है, भगवान की प्रतीक है, और आंग्रह उपासना, प्रतीक उपासना, आंग्रह उपासना भी तो है, ऐसे प्रतीक उपासना भी है। तो भक्ति में प्रतीक उपासना है, तो ज्ञान में आंग्रह उपासना है, उपासना है दोनों में। क्या कहते हैं, भक्ति योग का संक्षेप से मतलब भक्ति बढ़ाने का एक तो, और भक्ति योग का मतलब क्या है और भक्ति बढ़े कैसे। भगवान मेरे हैं, ये खास बात है, और इसको दृढ़ करने के लिए दूसरा मेरा कोई नहीं है, ये इसको दृढ़ करने की है। और दूसरा कोई नहीं है उसमें दो बातें हैं, माँ है, बाप है, स्त्री है, पुत्र है, भाई है, कोई मेरा नहीं है। इसमें खास समझने की बात है कि जैसे आपके माता जी है, तो माता जी के लिए तुम सुपुत्र हो जाओ, ये बहुत ही बढ़िया बात है, पर माता जी को अपने लिए मत मानो। मैं भगवान का हूँ और किसी का नहीं हूँ, पर स्त्री आपको पति मानेगी, पिता आपको बेटा मानेगा, माँ आपको बेटा मानेगी, भाई आपको भाई मानेगा, ऐसे जो मानते हैं ना, तो उनके लिए बात बताता हूँ, भाई के लिए भाई हो जाओ, अपने लिए भाई नहीं, माँ के लिए बेटा हो जाओ, मेरे लिए माँ नहीं, पत्नी के लिए पति हो जाओ और अपने लिए पत्नी नहीं, फिर ठीक होगा। मैंने जो बात कही थी, एक स्त्री है, वो किसी की स्त्री है तो किसी की माँ भी तो है, इसका तात्पर्य आपने ध्यान दिया कि नहीं, वो बता देता हूँ, आपने समझ लिया तो कोई पाप नहीं, नहीं समझा तो कोई पाप नहीं। उसका तात्पर्य क्या है, अपना जो संबंध है, अपने कर्तव्य का पालन करना है, वो मेरे प्रति करेगा ना करते इसकी परवाह नहीं करना है। ये खास अपन बीकानेर की उपराड़ी है, ये साहब की उपराड़ी, तो बंगाल में शुभंकरी कहते हैं, एक युक्ति है, तो उपराड़ी से काम जल्दी हो जाए। कबीर जी ने कहा है, रस्ते दूर बहुत है, अरे उजड़ पैरा पेड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, उपरारे नेड़ी। तो उपराड़े बाधो, इधर से उधर ही उपराड़े। मानसिक पूजा आप देखो तो भक्त प्रेम भक्ति प्रकाश, एक गीता में पुस्तक आई है कि प्रेम भक्ति प्रकाश छोटा सा गए, उसके अनुसार करे तो उसके मानसिक पूजा होती है, ध्यान लगता है। उस पुस्तक में एक प्रासादिक शक्ति है, एक तो प्रेम भक्ति प्रकाश और एक ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, ये दो पुस्तक है, प्रासादिक ग्रंथ है, जैसे गीता है रामायण है, ये प्रासादिक प्राध्यापक ये ग्रंथ खुद कृपा करते हैं, खुद ग्रंथ कृपा करते हैं। ऐसे प्रेम भक्ति प्रकाश और ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप, अगर इस तरह आप उसे अभ्यास करो तो ग्रंथ खुद प्रकाश कर दे, ध्यान लगने लग जाएगा, मानसिक पूजा होने लग जाएगी, आप रोजाना अभ्यास कर वैसे करो, ऐसी बात है। जागृत अवस्था में तो विश्व ज्ञान होता है, जागृत अवस्था में तो विश्व ज्ञान होता है, स्वप्न अवस्था में तेजस ज्ञान होता है, तो सुसुप्त अवस्था में प्राज्ञ ज्ञान हो जाता है, क्या ज्ञान है सुसुप्त अवस्था में तो प्राज्ञ ज्ञान होता है, प्राज्ञ ज्ञान, प्राज्ञ ज्ञान कहते हैं। अच्छा, सुसुप्ति में ज्ञान होता नहीं है, तो मैं हूँ वहाँ, मैं सो रहा हूँ, अच्छा सो रहा हूँ, ज्ञान है, मैं रात से सुसुप्ति अवस्था में आत्मा तरह से सो रहा था, वही ज्ञान है सुसुप्ति अवस्था में, वही प्रश्न है, कोई सुसुप्ति अवस्था में ना कर्म जोग है, ना भक्ति जोग है, ना ज्ञान जोग है, आपका प्रश्न क्या है वो बताएं, प्रवचन नहीं, प्रवचन नहीं, ये प्रश्न है, सुसुप्ति अवस्था में ना कर्म जोग है, ना भक्ति जोग है, ना ज्ञान जोग है, तो क्या है, कौन जो बताए, मैं क्या बताऊँ, नींद है, मैं क्या बताऊँ, आपने क्या समझ रखा है इसे मेरे को पता नहीं है, मैं तो बताऊँ मेरी समझ बताऊंगा, आपकी बात थोड़ी बता दूंगा, मैं जानता नहीं हूँ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, आपके जो अच्छा लगे उस ज्ञान में आप लग जाओ, आपको अच्छा लगे फिर उसमें कोई शंका हो तो पूछ लो, आपको जो अच्छा लगे उसे लग जाओ, नारायण नारायण नारायण, थोड़ा कीर्तन कर दे भाई, क्या कर दे, भक्ति घर में रह के हो सकती है, हाँ हो सकती है, घर कोई बाधक नहीं होता, ना भक्ति में ना ज्ञान में ना योग में, घर बाधक नहीं होता, आपकी आसक्ति बाधक होती है। जैसे नौका आपको तैरने के लिए है तो नौका भले ही पानी में रहे, आप में पानी, नौका में पानी ना रहे, आप घर में रहो, आप में घर में आ जाए, आप में घर आ जाओ डूब जाओगे, और घर में रहो नौका जल में रहे तो क्या कह, नहीं हो सकता तो शायद हो जाओ, घर से तो हो नहीं सकता, बैठे अंग्रेज तुम्हें तो कहा आपकी इच्छा ही नहीं लाड़ू की, कल्याण की इच्छा वाले जिसमें हो जाए उसी में जाएगा वो तो फिर नहीं हो सकता तो आपको तो नहीं हो सकता, दूसरा को हो सकता है।